helt i orden. Det lyder som en skide god idé. Det kan vi godt. Hvad er det for noget? Bare en lille... Nu må vi ikke holde af det der. Du må regne mig i snit.